Вы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары эксперты абмяркоўваюць чвэрцьстагоддзя замежнай палітыкі Беларусі, Уладзімір Пуцін як кумір насельніцтва Беларусі і праграма Трампа для ісламскага свету. У праскім акцэнце, чаму аддаюць перавагу беларусы саюзу з Расіяй ці далучэнню да еўрапейскага звязу, у якой ступені думкі беларусаў абумоўленыя расійскімі сродкамі масавай інфармацыі і якія наступствы мела б забарона ў Беларусі сацыяльных сетак «Аднакласнікі» і «ВКонтакце». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Якімі былі 25 гадоў замежнай палітыкі Беларусі? Чаму Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі? Што прапанаваў Трамп ісламскаму свету? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Першае пытанне вашае, Валер. Якімі былі 25 гадоў замежнай палітыкі Беларусі? Беларусь адзначае сімвалічны юбілей 25-годдзя сваёй знешняй палітыкі. Сімвалічны таму, што цяжка дакладна вызначыць, з якога тэрміну весці адлік незалежнага знешнепалітычнага курсу маладой дзяржавы ўласнай дыпламаты. Таму вырашылі прамеркаваць урачыстасці да чарады 25-гадовых юбілеяў устанаўлення дыпламатычных адносін Беларусі з замежнымі краінамі. У дзяржаўных СМІ з'явілася серыя публікацый на гэтую тэму. У Мінску прайшла міжнародная канферэнцыя 25 гадоў знешняй палітыкі Беларусі, арганізаваная экспертнай ініцыятывай «Мінскі дыялог». На форум запрасілі ўсіх ранейшых міністраў замежных справ незалежнай Беларусі. З дакладам выступіў цяперашні кіраўнік МЗС Уладзімір Макі. Аднак і ў яго прамове, і ў выступах былых міністраў гаварылася толькі пра поспехі. Сур'ёзнай рэфлексіі, аналізу праблем і магчымых памылак не прагучала. Праблема ў тым, што нелёгка знайсці крытэрыі, шкалу ацэнкі, поспехаў ці парасу замежнай палітыцы. Яе нельга вымераць у канкрэтных лічбах, як эканоміку. Зноў жа, з чым параўноўваць, бо адлік трэба весці з нуля. А калі ж паспрабаваць неяк ацаніць гэтую замежную палітыку за чвэрцьстагоддзя, то можна сказаць, што моцная эканамічная залежнасць ад Расіі, дамінаванне расіяцэнтрызму, беларускай грамадскай думцы і масавай свядомасці рабілі курс на інтэграцыю з Расіяй практычна непазбежным. Эканамічная, палітычная, дыпламатычная падтрымка Масквой створанай у Беларусі сацыяльнай мадэлі стала неабходнай умовай выжывання апошняй. Вынікам гэтага стала гіпертрафаванае разрастанне ўсходняга вектару знешняй палітыкі Беларусі. Калі ацэніць вынікі гэтага курсу, то, безумоўна, цесны саюз Расіі ў нейкай меры дапамог Беларусі выжыць у самыя цяжкія першыя гады незалежнасці, захаваць беларускую прамысловасць, забяспечыць сацыяльную стабільнасць. Але з іншага боку, ён спрыяў кансервацыі старай савецкай эканамічнай мадэлі, не забяспечваў развіццё. У выніку і сам Лукашэнка назваў такую палітыку «дзікі крэн на ўсход» і казаў, што мы ляцелі на адным крыле. У другой палове 2000-х гадоў у замежную палітыку Беларусі былі ўнесены карэктывы, пачаўся дыялог з Захадам, з'явілася тактыка балансавання. Па вялікаму рахунку можна канстатаваць, што менавіта з гэтага моманту ў Беларусі з'явілася свая сапраўдная знешняя палітыка. Калі казаць пра некія перспектывы, у апошні час з вуснаў афіцыйных асоб і параўладных палітолагаў настойліва прасоўваецца новы канцэпт, закліканы стаць стратэгіяй знешняй палітыкі Беларусі. І гэты канцэпт гучаю падчас канферэнцыі. Беларусь спрабуе пазіцыянаваць сябе як донара, або, як казаў Макей, правайдара бяспекі, як дзяржава, якая заклікана прымірыць Расію з еўразвязам, рэалізаваць ідэю інтэграцыі. Гучыць прыгожа, але пры разумнай развазе гэта выглядае утопіяй, бо праблема тут не толькі ў невысокай міжнароднай вазе Беларусі, але і ў дрэнным іміджы. Беларусь успрываецца за мяжой як праблемная дзяржава, якая не здольна вырашыць легітымным чынам унутраны канфлікт. Куды ж ёй прэтэндаваць? выдаваць на ўрэгуляванне міжнародных крызісаў. Але яшчэ больш важна тое, што роля пасярэдніка можа выканаць толькі нейтральная дзяржава, якая стаіць над схваткай, над канфліктам. Беларусь з'яўляецца фармальным і рэальным ваенна-палітычным саюзнікам Расіі, членам блока АДКБ. І вось якраз ілюстрацыі гэтага з'яўляюцца вось тыя вайсковыя вучэнні, якія адбудуцца восенню, якія ўжо выклікалі вялікі міжнародны ажыятаж, асцярогі суседніх дзяржаў. І ўсё гэта дрэнна спалучаецца з роллю донара бяспекі. Перш чым перайсці да нейкіх высноў, падзялюся даволі цікавым уражаннем нашага маладога калегі, які схадзіў на гэты форум і на мінскі форум і падзяліўся, можа быць, сваімі нейкімі думкамі наконт ягоных удзельнікаў, якія саўковыя, ну, з яго пункту гледжання і замшэлыя былыя міністры замежных справаў Беларусі, акрамя, можа, толькі Петра Краўченкі. Гэты малады чалавек нікога з іх раней не ведаў, ну і, безумоўна, можа быць, не так і ведае все іхнія біяграфіі, асаблівасці кар'ернага росту, але вось такое яго свежае ўражанне свежым вокам. І гэта, дарэчы, таксама на індывідуальным, на прыватным узроўні гаворыць дастаткова шмат менавіта вось пра гэтыя рэчы, пра замежную палітыку Беларусі. Тое, што казаў Валер, вот менавіта такія тэндэнцыі апошняга часу, калі Міністэрства замежных справаў Беларусі, яго супрацоўнікі, а таксама незалежныя эксперты, берем двукосі, ну тыя эксперты, якія, можна часам сказаць, праўладныя, менавіта вось прасоўваюць гэтую ідэю, што Беларусь гэта донар бяспекі ў рэгіёне, што Беларусь гэта нейкі мост у такім канфліктным рэгіёне, то гэта, ну, магчыма, адзінае, што Беларусь на сёння в ідэалагічнай сферы можа прадаць, але у мяне такое ўражанне, што Захад не вельмі гэта на гэта купляецца. То бок беларускія прадстаўнікі кажуць, гэта не проста, каб падняць, скажам, узровень павагі да сябе, а з канкрэтнай мэтай, каб Захад праплочваў вось гэтую самую стабільнасць, што, маляў, Беларусь не прапускае мігрантаў, Беларусь прымае там украінскіх уцекачоў, звычайна Александр Лукашэнка падвышае десяткі разоў гэтыя рэальныя лічбы гэтых украінскіх уцекачоў. І, маўляў, за ўсё гэтыя добрыя паводзіны Захад павінен плаціць. Але заходнія палітыкі, як выглядае, ўсё гэта выслухоўваюць дастаткова нейтральна, але успрымаюць гэта сапраўды як звычайную рыторыку, за якой мала што стаіць. Што да маіх уласных уражанняў ад гэтай канферэнцыі, на якой былі ўсе былыя міністры замежных справаў Беларусі, то я пачаў, зразумела, з выступу Пятра Краўченкі. Ён быў адным з самых яскравых. Цікава, з ягонага выступу, з выступу чалавека сістэмы, вынікала, што насамрэч Беларусь магла пайсці іншым шляхам. Усё ж такі, вот 94-й год, это была сапраўды развілка, калі сітуацыя пайшла так, як яна пайшла. Хутчэй за ўсё, сапраўды, Беларусь бы так ці інакш не разарвала сувязі з Расіяй, але вот то, пра што казаў спадар Краўченка, нават яго такія крыху, ну, назавем іх рамантычныя планы, што там у 2007 годзе Беларусь магла ледзь не сябрам і ў развязу стаць. Ну, гэта, магчыма, рамантыка, але вот рамантыка, яна і сведчыць пра тое, што былі розныя погляды. Гэта, на мой погляд, сведчанне таго, што і цяперашняя сітуацыя – это не апошняя кропка ў беларускай гісторыі. Вот мне было цікава, калі асабліва вот агульны такі корпус выступаў розных міністраў. Вот усё-такі такая цікавая беларуская асаблівасць, я бы сказаў, это такая асцярожнасць і адсутнасць вот нейкіх такіх велізарных праектаў, вялікіх праектаў, адсутнасць такога імпэту. Мы там памыем боты, я не ведаю, у Ефраце, мы там навучым всю Европу, як ей жыць па-еўрапейску, мы завтра далучымся да Европы. Вот этого нічога не было. Можа, это кепска, а можа і добра. І в этом сэнсе даволі такія розныя людзі, якіх мы на этой конференции убачили, яны все ж таки адлюстровывают некие агульныя рэчы, і, можа быць, не столькі там пэўных поглядаў, колькі агульнанацыянальныя, бо, ведаеце, 25 гадоў – это шмат. І вот это ўжо кавалак беларускай гісторыі. Лічыць яго выкінутым, што называецца, з некай сапраўднай гісторыі, которая там заўтра пачнецца, і ўсё пачнецца як трэба, ну, я думаю, што это недарэчны падыход. Вот, вот это і ёсць беларуская гісторыя. Она вот такая. І яна зусім не выпадковая, не таму, што, так бы мовіць, прыйшоў паручык Ржэвскі і всё апошліл. Это не так. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыка удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст. Зараз пытанне Віталя, чаму Пуцін самы папулярны палітык у Беларусі. Недавно былі публікаваныя вынікі красавіцкага даследання беларускай аналітычнай майстэрні сацыёлага Андрэя Вардамацкага. Паводле гэтага апытання, 65% апытаных беларусаў заявілі, што станоўча ставіцца да прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна. 20% нейтральна і амаль 11 адмоўна. Таксама былі прыведзеныя прозвішчы ў гэтым апытанні Дональда Трампа і Ангелы Меркель, і сярод палітычных сімпатый беларусаў яны атрымалі нашмат меней, але рэкорды па адмоўных паказчыках б'е беларускі рэйтынг прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі. Станоўча да Парашэнкі ставіцца 2,4% беларусаў, адмоўна амаль 69% і нейтральна 23%. Скажу, што апытанне праходзіла з 28 сакавіка па 13 красавіка, і ім прынялі ўдзел 1063 чалавекі. В принципе, з людзьмі, якія даўно сочаць за беларускай сацыялогіяй, за апытаннямі грамадскай думкі, гэтыя дадзеныя не стануць нейкім шокам. Даволі даўно ўжо прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін з'яўляецца самым папулярным палітыкам у Беларусі. Пры гэтым можна параўнаць ягоны рэйтынг з рэйтынгам Александра Лукашэнкі. Тут ёсць некаторыя асаблівасці, бо з чэрвеня мінулага года апытанняў на гэты конт у Беларусі не праводзіцца, бо ўлада якраз выціснулі з краіны, і НСПД, які праводзіў такія апытанні, і не дазволілі фактычна іх праводзіць іншым сацыялагічным службам. Але на апошні момант, на чэрвень мінулага 16 году, рэйтынг Александра Лукашэнкі быў 29,5%, і якраз ён дэманстраваў падзенне апошнія гады. Няма ніякіх падставаў лічыць, што рэйтынг Лукашэнкі значна павысіўся за гэты час, так што успрымем у сярэднім лічбу, што Лукашэнка 30%, а Пуцін мае 60%. Ну, а рэкордна нізкі рэйтынг прэзідэнта Украіны Петра Парашэнкі, напэўна, тлумачыцца тым, што вось в асобе Парашэнкі магчыма якраз увасобілася ўсё самае, ну, неправільнае, што ўспрымае дастаткова шмат беларусаў, а менавіта бардак, як яны разумеюць украінскую сітуацыю, плюс Парашэнка алігарх, многім беларусам не падабаецца гэта, калі алігарх кіруе краінай. І в выніку атрымліваецца вось такі рэкорд, такі менавіта негатыўны рэкорд. Ну і скажу, што гэта таксама не з'яўляецца нейкай навіной. Яшчэ у 15-м годзе НИСЭП праводзіў апытанне, дзе называў даволі шмат прозвішчаў, і там якраз Пуцін зноў-такі традыцыйна ўжо быў на першым месцы 60%, а далей, коротка пералічу, прэзідэнт Казахстана Назарбаеў, старшыня КНР Сі Цзіньпінь, прэзідэнт тагачаснай Польшы Браніслаў Камароўскі, прэзідэнт тагачаснай Францыі Франсуа Аланд, прэзідэнт Літвы Далі Грыбаускайта, тагачасны прэзідэнт ЗША Барак Абама, то есть зверху ўніз па падзенню рэйтынгаў. І там жа прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка таксама займаў апошняе месца, тады станоўча да яго ставілася 10%. Ну, вот гэтыя лічбы даюць падставы меркаваць, што, магчыма, беларусы ўвогуле не вельмі любяць дэмакратычных палітыкаў. Атрымліваецца, што беларусы любяць моцную руку, любяць стабільнасць і парадак, любяць праявы менавіта такой моцнай палітыкі, сілавой палітыкі, якія яны бачаць у Пуціне, ну і, адпаведна, лідараў, якія адлюстроўваюць гэтыя якасці. Таксама, калі казаць ўжо канкрэтна пра панаванне на першым месцы Пуціна, то нельга забыць забываць і пра непадзельнае дамінаванне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў. Можна толькі меркаваць, які дыскамфорт адчувае Александр Лукашэнка, ведаючы пра такі рэйтынг Пуціна. Калі нейкі палітык больш папулярны ў тваёй краіне, то гэта безумоўна прыносіць пэўныя клопаты для кіраўніка ўлады. Аднак на самой справе гэта вельмі небяспечны стан грамадскай думкі, як мне здаецца, гэта праблема не прыватная праблема для Александра Лукашэнкі, а гэта праблема і для беларускай незалежнасці, і для беларускай праеўрапейскай перспектывы. Не толькі канкрэтныя сімпатыі да канкрэтнага чалавека Пуціна, канкрэтнага палітыка Пуціна, а менавіта той вобраз, які беларусы выбіраюць, той, скажам, імідж палітыка, які